Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Apteki prowadzone wyłącznie przez farmaceutów, przewiduje to projekt popierany przez Ministerstwo Zdrowia, jednak przeciwny zmianom jest wicepremier Morawiecki. Studenci zorganizowali demonstrację w kilkunastu miastach w Polsce, jak mówią, przeciwko polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości. Z ruin hotelu w Ebruzji we Włoszech wyciągnięto ostatnie ciała ofiar. Lawina zabiła 29 osób. Projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego, który przyznaje prawo prowadzenia aptek wyłącznie farmaceutom, będzie zmieniony podczas prac w Sejmie, zapowiada wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Wczoraj Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji opowiedziała się za jego odrzuceniem w całości. Projekt potocznie nazwany apteką dla aptekarza przewiduje także ograniczenie liczby aptek należących do jednej osoby czy firmy oraz wprowadzenie kryterium liczby mieszkańców przypadających na aptekę. Odrzucenie zmian, tak wyjaśnił poseł PiS-u Michał Cieślak. Tego typu regulacje, tak głęboko idące, powinny być przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i poddane konsultacjom międzyresortowym i społecznym. Tymczasem planowane zmiany popiera Ministerstwo Zdrowia, Sejmowa Komisja Zdrowia i Samorząd Aptekarski. Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości zapowiada, że twórcy projektu będą bronić jego zapisów. Uwaga pana premiera Morawieckiego dotyczy jednego z elementów tej ustawy, czyli właśnie tego, czy wyłącznym podmiotem uprawnionym do prowadzenia aptek będzie farmaceuta, czy też nie. Ja będę jednak optował za tym, żeby ten zapis pozostał, bo to jest taki wentyl bezpieczeństwa regulujący rynek. Planowane zmiany mają dotyczyć wyłącznie nowych aptek. Dziś w Polsce jest ich około 15 tysięcy. W kilkunastu miastach w Polsce protestowali wczoraj studenci. Jak mówili, wyszli na ulicę, bo nie podoba im się łamanie konstytucji, reforma edukacji, niszczenie polskiej przyrody i upolitycznianie mediów. Są natomiast za świeckim państwem i wolnością zgromadzeń. Demonstracje liczyły od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Kamila Ferenc, studentka socjologii, która przyszła przed pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie, mówiła, że rząd złamał wiele postanowień konstytucji. Działanie na podstawie i w granicach prawa, przestrzeganie wiążącego prawa międzynarodowego, zapewnienie realizacji praw człowieka, równości kobiet, mężczyzn, zakazu dyskryminacji, zapewnienie ochrony zdrowia. To jest tylko kilka przykładów postanowień konstytucji, które ta władza zdążyła już złamać. Organizatorzy zapewniali, że nie działają z ramienia żadnej partii ani nie są przez nikogo sponsorowani. Protesty odbywały się pod hasłem ogólnopolskiego protestu studentów i studentek. Jednak siedem organizacji studenckich odcięło się od protestów, uznając je za polityczne, wśród nich niezależne zrzeszenie studentów, mówi jego przewodniczący Michał Moskal. To jest proces, który nie reprezentuje całości środowiska studenckiego w Polsce. Te postulaty są skierowane przez pewną grupę studentów, która rzeczywiście pewnie tak uważa. Natomiast to nie pokazuje tego, co myślą studenci w całej Polsce. Są studenci, którzy są konserwatystami, są studenci, którzy są liberałami. Pytany o protesty minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powiedział, że każdy obywatel ma prawo, aby manifestować sprzeciw wobec działania rządu albo poparcie dla działań rządowych. W nocy ratownicy wydobyli z ruin hotelu w Ebruzji w środkowych Włoszech ciała dwóch ostatnich poszukiwanych. Ostateczny bilans to 29 osób zabitych. Na liście osób uznanych za zaginione po katastrofie nie ma już nikogo. 18 stycznia po serii wstrząsów sejsmicznych hotel przesypała lawina. Bardzo trudna akcja ratunkowa prowadzona między innymi przez górskich ratowników trwała tydzień. W ciągu pierwszych 50 godzin wydobyto 9 żywych osób, w tym 4 dzieci, wszystkie, które tam były. W ciągu ostatnich 48 godzin znaleziono ciała 16 ofiar w centralnej części zniszczonego doszczętnie budynku, z którą ratownicy wiązali jeszcze pewne nadzieje. Jednak nikt z tych, których zastała tam lawina, nie przeżył. Tymczasem prokuratura w Peskarze na podstawie pierwszych sekcji kilku ofiar doszła do wniosku, że przyczyną śmierci większości było zmiażdżenie. W momencie, gdy z prędkością 100 km na godzinę schodziła na budynek, lawina ważyła 120 tysięcy ton. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Jarosław Kaczyński został Człowiekiem Wolności 2016 roku tygodnika w sieci. Prezes PiS-u odebrał nagrodę podczas gali Filharmonii Narodowej w Warszawie. Dziękując za przyznane mu wyróżnienie, Jarosław Kaczyński mówił, że nie ma nic ważniejszego i zarazem nic bardziej polskiego niż wolność. Nie ma wolności, tym także tej bardzo ważnej, szczególnie dla Polaków, wolności w wymiarze narodowym bez silnego państwa. Strefę wolności może stworzyć tylko i wyłącznie państwo narodowe. Strefę wolności i strefę demokracji. Dodajmy, że człowiekiem wolności tygodnika w sieci w roku 2015 został prezydent Andrzej Duda. O 7.30 w Trójce skrót wiadomości. Zapraszamy. Zapraszamy na sport. Adam Malecki. W tenisowym Australian Open znamy pierwszą finalistkę. Przed chwilą została nią Amerykanka Venus Williams. Pokonała swoją rodaczkę Coco Vandeweghe 6-7, 6-2 i 6-3 i po raz 15 zagra w finale Wielkiego Szlema. A na korcie już pojawiła się młodsza z sióstr Williams, Serena, która w półfinale zmierzy się z Chorwatką Mirjaną Lucic-Baroni. W turnieju mężczyzn o awans do finału powalczą Hiszpan Rafael Nadal z Bułgarem Grigorem Dimitrowem oraz Roger Federer i Stan Wawrinka. Tak bardzo oczekiwane spotkanie Szwajcarów rozpocznie się po godzinie 9. Wygra ten, któremu uda się wspiąć na wyżyny umiejętności. Wysoko, coraz wyżej, skacze Piotr Lisek. Reprezentant Polski w skoku o tyczce pobił rekord Polski, zbijając się na wysokość 5 metrów i 92 centymetrów. Wydarzenie miało miejsce podczas halowego mitingu w Kotbus, a rekord jest o centymetr lepszy od dotychczasowego należącego do Pawła Wojciechowskiego. Szybko, coraz szybciej, rok w rok, sunie po oblodzonych jeziorach swoim bojerem Karol Jabłoński. Błoński zdobył złoty medal Mistrzostw Świata, a to jego 11 tytuł w karierze. Warunki na akwenie Kegonsa nieopodal Madison w Stanach Zjednoczonych nie były korzystne. Zaskoczeniem było dla mnie to, że w tych warunkach słabowiatrowych, ja z moją wagą, bo jestem cięższy od najgroźniejszych rywali, jakieś tam 15 kg, potrafiłem tak szybko żeglować. Żeglowałem też bardzo dobrze taktycznie, nie robiłem błędów żadnych i to też było kluczem do sukcesu. Trzecie miejsce zajął Michał Burczyński. Triumfy Jabłońskiego w świecie bojerów już nikogo nie dziwią. Sporą niespodzianką było za to sensacyjne zwycięstwo. CCC Polkowice w Eurolidze koszykarek. Kopciuszek pokonał potentata. Nadjeżdżę Orenburg 60-50. To pierwsza wygrana polskiego zespołu w tych rozgrywkach. Niemniejsza sensacja w świecie piłki nożnej. Real Madryt odpadł w ćwierćfinale Pucharu Króla. Królewskich wyeliminowała Celta Vigo. Wczoraj był remis, a w pierwszym meczu Celta wygrała 2-1. W Pucharze Ligi Angielskiej odpadł za to Liverpool. The Reds przegrali po 0-1 w pierwszym meczu i w rewanżu. Z kim? Southampton. Święci zagrają w wielkim finale na Wembley. A w Pucharze Włoch Juventus pokonał 2-1 Milan i w półfinale zagra z Napoli. W Belgii cieszy forma strzelecka Łukasza Teodorczyka. Strzelił 17 gola w sezonie, a Anderlecht pokonał 4-2 Westerlo. W Pucharze Narodów Afryki znamy już skład ćwierćfinalistów. Egipt zagra z Marokiem, Ghana z Kongo, Senegal z Kamerunem, a Burkina Faso z Tunezją. Ja może przypomnę, bo komuś mogło umknąć. Karol Jabłoński po raz 11 został mistrzem świata. To jest nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Ale taki to zawodnik. Ranek mglisty, w dzień pochmurno. W północnej połowie kraju popada śnieg. Nad samym morzem także śnieg z deszczem. W południowej połowie kraju w ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. Ciśnienie powoli spada. Temperatura od minus 5 stopni w Przemyślu, minus 4 w Lublinie i Krośnie, minus 3 w Krakowie, Tarnowie i Augustowie, minus 2 w Warszawie, Katowicach i Olsztynie, minus 1 stopień w Łodzi i Częstochowie, 0 w Kaliszu i Sieradzu, plus 1 stopień w Poznaniu, Toruniu i Szklarskiej Porębie, plus 2 w Szczecinie i Trójmieście, do plus 3 w Koszalinie. Trochę się spieszę, ale pani Agnieszka napisała: proszę szybciutko na wschód spojrzeć, bo coś pięknego za oknem. To ja będę leciał, bo minutkę taką mam. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wow, ale niskie ceny! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mamo, strasznie mi boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Jak zmieniłam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu u dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym płukaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do płukania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania: leczenie objawowe stanów zapalnych błony śluzowej, jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać dzieciom poniżej 14 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego kolejny koncert z cyklu Światowa Scena Jazzu. Określani mianem wizjonerów współczesnego jazzu, legendarny gitarzysta David Thorne i jego zespół Son of Goldfinger. Piątek, 27 stycznia, godzina 19.30. Zaprasza program drugi i Fundacja Jazzarium.

A pytanie brzmi, dlaczego, kiedy samolot odrzutowy, no właśnie, nie wiem, przyspiesza, czy uzyskuje pewną prędkość, to słyszymy głośny huk. To jest tak zwany grzmot soniczny i powstaje wtedy, gdy samolot porusza się szybciej niż dźwięk. Ale tutaj jest kilka nieporozumień, bo wydaje nam się, że ten dźwięk powstaje tylko raz w momencie właśnie przekroczenia tej magicznej bariery. Tą barierą jest właśnie prędkość dźwięku. W rzeczywistości, gdy samolot leci powyżej prędkości dźwięku, on cały czas jak gdyby jest źródłem tego huku. Tyle tylko, że my go tylko raz słyszymy. To gdzie on się chowa, ten huk pozostały? No, on się przemieszcza razem z samolotem. Aha, czyli musielibyśmy lecieć obok. Tak, żeby... więc my po to, żeby słyszeć cały czas ten huk, musielibyśmy się poruszać z podobną prędkością. Co ciekawe, ci, którzy siedzą w samolocie, tego huku nie słyszą. Dlaczego? Bo poruszają się szybciej niż dźwięk. Czyli zanim ten dźwięk zdąży do ich uszu dolecieć, to oni już są kawałek dalej. I ten huk jest spowodowany, to jest fala uderzeniowa, czyli to jest zmiana ciśnienia, bardzo szybka zmiana ciśnienia, która ma miejsce wtedy, kiedy samolot, czy no nie tylko samolot, ale w ogóle jakikolwiek obiekt, porusza się bardzo, bardzo szybko. Ten napór, to ciśnienie powietrza na samolot jest tak ogromne, że tą zmianę ciśnienia opływającego powietrza po prostu słyszymy. Jeżeli samolot leci bardzo nisko, to ta fala uderzeniowa jest tak mocna, że może doszczętnie zrujnować budynek na przykład. Może go po prostu rozwalić w strzępy. Jak samolot leci bardzo wysoko, no to takich efektów nie mamy, tylko słyszymy głośny no po prostu huk. I tyle. No z grubsza tyle. No, to jest ciekawe, bo z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia nie tylko wtedy, kiedy jakiś obiekt porusza się, czy z analogicznym zjawiskiem, o. Nie tylko wtedy, kiedy jakiś obiekt porusza się powyżej prędkości dźwięku, ale także wtedy, kiedy porusza się powyżej prędkości światła. To jest możliwe, dlatego że światło w powietrzu, w wodzie, porusza się dużo wolniej niż światło w próżni. To, o czym mówi fizyka klasyczna, mówi, nie możemy poruszać się szybciej niż światło w próżni. Ale nie mówi nic o tym, że nie możemy się poruszać szybciej niż światło na przykład w wodzie. Jeżeli jakaś cząstka się porusza szybciej niż światło w wodzie, wtedy powstaje też taka fala uderzeniowa, tylko tą falę my widzimy. I to jest promieniowanie czerenkowa. Przepiękny kolor, taki niebieskawy, nawet trudno go opisać. W naturze takie kolory nie występują. I ja kiedyś, zresztą w Warszawie, w Świerku, zobaczyłem to promieniowanie, jak otwarłem taki luk na reaktorze atomowym. Reaktor jest zanurzony w wodzie. To nie było takiej plakietki nie otwierać? Wie pan co, ja się nie oglądałem jakoś specjalnie na te plakietki, natomiast otworzyłem taki, no taki dekielek i tam była woda nad tym reaktorem. Reaktor jest źródłem cząstek, które mają bardzo wysoką energię i on po prostu świeci na niebiesko. I ta poświata została panu do dziś. To co czasem mam wrażenie rzeczywiście, że jak gaszę światło w sypialni, to jakoś jest tak jasne. Doktor Tomasz Rożek. Pozdrawiam państwa, jasno. Naprawdę. Ale to nie jest szkodliwe moim zdaniem. Nie, jeszcze nie. Nie. Shaking loose, I'm bent and buckled. My teeth are clenched. Think I've blown up, fuse, there's blood on my knuckles. The small on my face is break. And the vein on my head suggests you get burned up. Had enough, had enough. Had enough, had enough, yeah. Cause I've had. Crazy. Think I'll blow up, use this blood on my. Była taka malutka fala uderzeniowa muzyczna, dźwiękowa. A po 7.35 będzie zdecydowanie spokojniej. Piosenka Leonarda Cohena. Państwo mogą zdecydować, którego utworu posłuchamy. A propos tej piosenki Leonarda Cohena. Czy mogę mieć swoją sugestię? Jest bardzo piękna piosenka Come Healing. Przyjdź i uzdrów ciało i duszę. Bardzo piękne wykonanie z Wet Sisters na koncercie w Dublinie w 2014 roku. Ja to sobie wszystko skrzętnie notuję, a co będzie, to zobaczymy. Teraz będzie prasa. Krystian Hanke. Prasa i kiełbasa. Zacznę od kiełbasy w uzupełnieniu do ciekawostek, które przed siódmą nad producentami tradycyjnych wędlin znów zbierają się czerne chmury. Pisze dziennik, tylko do 31 sierpnia mogą je robić po staremu. Chodzi o pewne składniki rakotwórcze i chodzi także przede wszystkim o wędzone wędliny i ryby WWA, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. No tak. Właściwie nie, zawartość WWA, a ryby to normalne. No i tutaj rzecz rzeczywiście jest trudna do rozwiązania. Resort rolnictwa myśli o przedłużeniu takiego okresu, który jeszcze jest nad polskimi wędzarzami. O tym wszystkim pisze dziennik Gazeta Prawna. Na pierwszej stronie, i tu już wkraczamy na teren polityki, Polakom raczej podoba się pomysł Prawa i Sprawiedliwości, by lokalni włodarze krócej pełnili swoje funkcje. Wynika z sondażu przeprowadzonego dla dziennika na panelu Ariadna. Na razie stosunek głosów 46-31, no procentowo oczywiście, 46% Polaków za ograniczeniem kadencyjności do kilku, 31% przeciw. Tyle, że, i tutaj ciekawostka, najbardziej chcieliby Polacy wprowadzić limit pełnienia urzędu dla posłów i senatorów, a tego akurat PiS zrobić nie zamierza. Jednocześnie jednak ankietowanym raczej nie podoba się pomysł, by zrekompensować wprowadzenie limitów dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydłużeniem ich kadencji z 4 do 5 lat. Chcemy ograniczyć liczbę kadencji politykom, pisze dziennik Gazeta Prawna. A to, że zrzucimy się na telewizję narodową, o tym pisze dziś Gazeta Wyborcza. Szczegóły nowego pomysłu na abonament radiotelewizyjny zdradził szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Nowy abonament RTV byłby dwa razy niższy niż obecnie, teraz to 22,70 zł na miesiąc. Zamiast, jego zdaniem, nieskutecznej Poczty Polskiej, pieniądze miałyby ściągać urzędy skarbowe. Urząd Skarbowy ma w sobie pewną powagę, którą każdy szanuje. To rozwiązanie jawi się jako najlepsze, mówi Czabański. W projekcie przyjęto założenie, że wszyscy obywatele mają telewizory. Pisze Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. W Rzeczpospolitej dzisiaj dwie dość ważne rozmowy. Po pierwsze Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, mówi, nie jesteście zagrożeni. Mówi do nas, do Polaków. Stanęliśmy w obliczu największych w ostatnich dziesięcioleciach wyzwań. Terroryzm, cyberataki, rosnąca zuchwałość Rosji są wzajemnie powiązane. O sojuszu na złe czasy opowiada na stronie 13. Obok także rozmowa z drugim byłym dowódcą wojsk NATO w Europie. To Philip Breedlove. Po dwóch dekadach zrozumieliśmy, że Kreml nie będzie naszym partnerem. Prezydent Trump chce dostosować do tego siły zbrojne USA. Ameryka odbuduje armię, mówi Rzeczpospolitej. Na razie to NATO potraja inwestycje w Polsce i w fabrykach zbrojeniowych w Polsce już czekają na ten deszcz zamówień, a w zasadzie deszcz zamówień to już spadł, teraz czekają na żniwa. Tak to ma wyglądać. Wojskowe Eldorado. Dziś Rzeczpospolita sporo o tym pisze. W zbrojeniówce wraca praca na zmiany. Nasz dziennik i Gazeta Polska codziennie relacjonują pożegnanie Gryfa. Generał Janusz Brochwicz-Lewiński, Gryf, spoczął na powązkach wojskowych w Warszawie, żegnany przez najwyższe władze państwowe w wojskowych kombatach. Kombatantów i Młodzież. W obydwu tytułach dziś teksty na ten temat. W Gazecie Polskiej Codziennie oprócz tego o rosyjskiej prowokacji, no tu jeszcze znak zapytania, o sprofanowanym cmentarzu w Bykowni. Wspominałem o tym po szóstej. W nocy z wtorku na środę nieznani sprawcy zdewastowali cmentarz ofiar totalitaryzmu w Bykowni pod Kijowem i próbowali zniszczyć wejście na znajdujący się tam polski cmentarz wojenny. Te prowokacje będą eskalowały. Rosyjska agentura w Polsce tylko czeka, aby takie wypadki nagłaśniać i kreować agresywne zachowania wobec Ukraińców, a potem również i Litwinów. Czytamy w Gazecie Polskiej Codziennie, a w naszym dzienniku jeszcze o nowym eksodusie młodych Polaków. Też ze znakiem zapytania, nawet 5 milionów Ukraińców może zalać nasz rynek pracy, mają otrzymać polskie obywatelstwo i 500+. A dlaczego nie damy najpierw takich warunków Polakom z Kazachstanu, Syberii czy Białorusi? No to pyta i stawia swoje tezy Krzysztof Gawęcki w naszym dzienniku. To poranna prasa, Krystian Hanke. Do prasy ukraińskiej zajrzymy jeszcze dziś przed 8. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Dzień dobry panu. Rozumiem ciekawość naukową, ale jak dzisiaj przyjdzie wycieczka szkolna czy studencka w świerku do reaktora, nie chciałbym być w skórze tego, kto oprowadza. To otwieranie dekielka w reaktorze, mocna sprawa. No właśnie, ale jakby co, to trzeba się powoływać na doktora Rożka. On o tym opowiadał. Autopromocja. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem. Chyba żartujesz. Bieganie zimą ma mnóstwo zalet. I jeszcze mi powiesz, że więcej niż latem. Co najmniej tyle samo. No to nie będę się spierał, tylko zaproszę w czwartek do popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski. I Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do biegu? Gotowi? Rozpoczął się wielki wyścig z czasem. 40% rabaty, zniżki dla dzieci i dodatkowe korzyści czekają na Was tylko do 31 stycznia. Second Minute tylko w Rainbow. Sprawdź w swoim biurze podróży lub na rp.pl. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Dla tych, którzy mają marzenia i nie boją się ich spełniać. dla tych, którzy wciąż chcą więcej. To jest właśnie ten moment. W salonach Hondy ruszyła wyprzedaż rocznika 2016. Sprawdź nowe ceny i poznaj nowe możliwości. Możesz zaoszczędzić nawet do 10 500 zł. Odwiedź najbliższego dealera Hondy i poznaj pełną ofertę wyprzedażową. Odważ się robić to, o czym inni tylko marzą. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna jest 7:30. Radosław Mróz. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy potępia akt wandalizmu na cmentarzu w Bykowni koło Kijowa. Wyjaśnień domaga się MSZ w Warszawie. Nieznani sprawcy namalowali czerwoną farbą napisy gloryfikujące UPA i pułk SS Galicjen na pomniku upamiętniającym polskie ofiary z tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej. Do tej pory sprawcy nie zostali zatrzymani. Boliwijska policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego za mordowanie polskiej misjonarki. Razem z nim zatrzymany został także domniemany wspólnik zabójcy. Polka zginęła od ciosów. Nożem została zaatakowana w sierocińcu, gdzie opiekowała się dziećmi. Wrócimy do tych informacji w serwisie Trójki o 8:00. Będzie mur na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Zapowiadał to już w kampanii wyborczej Donald Trump. Teraz jako prezydent podpisał rozporządzenie. Państwo bez granic nie jest państwem. Dziś Stany Zjednoczone odzyskują kontrolę granic, odzyskują swoje granice. Prezydent Meksyku odrzuca pomysł Donalda Trumpa o zbudowaniu muru na granicy. Meksykański przywódca oświadczył, że przyjął tę wiadomość z żalem. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ministerstwo Rozwoju podpisze dziś z firmą General Electric porozumienie dotyczące strategicznej współpracy. Będzie ono dotyczyło takich branż jak energetyka i lotnictwo. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podkreśla, że Polska coraz częściej jest miejscem, gdzie powstają inwestycje wymagające wysoko wykwalifikowanych pracowników. Cieszę się, że taki gigant, można powiedzieć, numer jeden producent silników samolotowych na świecie stawia na Polskę coraz mocniej, że już zatrudnia tyle osób i muszę tutaj podkreślić z ogromną satysfakcją, że są to miejsca pracy już dla często doktorów mechaniki precyzyjnej, bardzo specyficznych, specjalistycznych, politechnicznych dziedzin, a więc rozwój techniczny, rozwój przemysłowy, o który nam chodzi. Porozumienie podpiszą wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz wiceprezes General Electric John G. Rice. Gazprom ostrzegł przed możliwością zakłócenia stabilności dostaw gazu dla krajów zachodniej Europy. Mówił o tym w wywiadzie dla agencji Reutera szef rosyjskiego koncernu Aleksiej Miller. Zwrócił on uwagę, że problemy mogą pojawić się w przypadku, gdyby Polska nie przedłużyła umowy tranzytowej na dostawy błękitnego paliwa gazociągiem jamalskim z Moskwy. Maciej Jastrzębski. Miller w wywiadzie dla agencji Reutera stwierdził, że jego firma nie ma w planach redukcji ani wstrzymania tranzytu gazu przez terytorium Polski. Przypomniał jednocześnie, że obecny kontrakt wygasa w 2022 roku i dodał, że Moskwa zaproponowała Warszawie nową umowę na kolejne 25 do 30 lat, ale nie otrzymała odpowiedzi. Słyszeliśmy, że Polska nie zamierza przedłużać kontraktu na tranzyt gazu, co stwarza ryzyko dla dostaw surowca do krajów europejskich, w tym do Niemiec, oświadczył szef Gazpromu. Przy okazji rosyjska agencja RIA Nowości przypomniała, że w ubiegłym roku o braku zainteresowania Polski zakupem rosyjskiego gazu mówił pełnomocnik polskiego rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Jednak przedstawiciel władz naszego kraju nie wspominał wtedy o tranzycie gazu, a jedynie odniósł się do zakupu surowca. Naimski dał do zrozumienia, że Polska nie jest zainteresowana umowami długoterminowymi na dostawy błękitnego paliwa, a krótkoterminowe kontrakty uzależnia od potrzeb własnych i ceny surowca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przenosimy się do Polski. Złoty pozostaje najmocniejszą w tej chwili walutą w regionie. Frank szwajcarski, podobnie jak dolar, kosztuje teraz 4 złote i 4 grosze. Euro jest po 4 złote i 34 grosze. Funt brytyjski kosztuje 5 złotych i 11 groszy. Ranek mglisty, w dzień będzie pochmurno, w północnej połowie kraju będzie padał śnieg, nad morzem również śnieg z deszczem. W południowej połowie kraju możliwe rozpogodzenie, wiatr słaby, ciśnienie spada, temperatura od minus 5 stopni w Przemyślu, minus 2 w Warszawie, Katowicach i Elblągu, plus 1 stopień w Gorzowie, Bydgoszczy i Wałbrzychu do plus 3 stopni w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Nie wiem, czy już grać, ponieważ Marcel w tej chwili przegląda wszystkie płyty, a nawet niektóre otwiera. Mogę sobie otworzyć jedną? Możesz sobie otworzyć, jak najbardziej. To co, kuferek zostaje, tak? No dobrze, jeśli może zostać, to bardzo nam będzie miło ze wszystkimi płytami. Bardzo proszę, będę wysyłał maila, co wybrać. To my teraz słuchamy. Baby, I've been waiting. See the time I waited half my life away. There were lots of invitations. I know you sent me some, but I was waiting for the miracle, for the miracle to come. Love me, but you see my hands were tied. I know it must have hurt you, it must have hurt your pride to have to stand beneath my window with your bugle and your drum. Propozycji. Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy, to Piotr Metz. Aha, jeszcze słuchacz, dzień dobry. Ten Cohen, dzień dobry. Ten Cohen to nie jest tylko zwykły Cohen, chciałbym wam serdecznie za tą piosenkę podziękować, bo to jest soundtrack Urodzonych Morderców. No, dla mnie przynajmniej kultowy film, który razem z Pulp Fiction wszedł ileś lat temu i do dzisiaj pamięć żywa jest. A proszę, jak nam się złożyło. Tak jest, tak zdecydowaliśmy. Dziękujemy, zapraszamy na poniedziałek. Piotr, do usłyszenia. Płyty zostają z pudełeczkiem. Jasne. Oczywiście. Zapraszamy do Trójki. I zmienimy temat. Dzikie zwierzęta, piękne plaże to oczywiście kusi, zwłaszcza teraz, kiedy w Polsce zimno. A kiedy u nas zima, to myślimy o jakiejś egzotycznej podróży, na przykład do Afryki. Ale Afryka to taki rejon świata, w którym trudno przewidzieć sytuację polityczną. Kilka dni temu w Gambii, do której wyjeżdża coraz więcej turystów, także z Polski, zrobiło się niespokojnie. Wkroczyli tam żołnierze między innymi z Senegalu, Nigerii, Gany, czyli siły zachodnioafrykańskiej wspólnoty gospodarczej, bo prezydent, który przegrał wybory, nie chciał oddać władzy. Napięta sytuacja spowodowała, że turyści zaczęli wyjeżdżać z kraju, a polski MSZ wydał ostrzeżenie przed podróżami do Gambii, mówi Joanna Wajda, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tam doszło do interwencji zbrojnej i jeszcze na tydzień przed interwencją, pomimo opublikowanych od ponad miesiąca ostrzeżeń przez MSZ, Biuro Podróży wysłało kolejną grupę. W przeddzień interwencji mieliśmy w Gambii kilkuset turystów, którym ostatecznie biuro musiało skrócić pobyty i wysłać ich do kraju. W tej chwili mamy aktualizację ostrzeżenia dla podróżujących do Gambii i sugerujemy, by nasi rodacy nie podróżowali do Gambii. Jak w ogóle tam sytuacja wygląda? Tutaj na przykład tak jak ja jestem w Casamance na południe Senegalu, graniczącym bezpośrednio z Gambią. Wojciech Pęczek. Praktycznie w ogóle jakiekolwiek napięcie to było nieodczuwalne. Oczywiście istniało realne zagrożenie tego, że ta sytuacja mogła się potoczyć negatywnie dla Gambii, tak, mogło dojść do jakichś niepokojów i od razu Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie. Ale rozumiem, tak, że sytuacja w tym momencie się tam normuje, turyści wracają. Od kilku dni. Gdzie właściwie można jeździć na bezpieczne wakacje do Afryki? W Afryce nadal mamy bardzo wiele bezpiecznych kierunków. Agnes Lecznar-Wąs z Biura Afryki. Line. Na dobrą sprawę cała wschodnia i południowa część kontynentu, czyli kraje takie jak Kenia, Tanzania, RPA, Zambia, Zimbabwe, Namibia. Kraj stabilniejszy może od innych afrykańskich troszkę. Kraj stabilny politycznie. Z Afryką to jest trudny temat. Marcin Madej, pilot wycieczek. Bo Afryka jest fascynującym kontynentem, natomiast ona ma swoje problemy i właściwie w każdym z rejonów Afryki w ten czy w inny sposób jest niebezpiecznie, a z drugiej strony no ja podróżuję do Afryki, podróżujemy z turystami takimi, którzy po prostu z ulicy kupują wycieczkę, nie mając pojęcia o Afryce i nigdy, nigdzie odpukać nie stało się złego. Są takie kraje, no przynajmniej rejony, do których nie należy w tej chwili jeździć. Dariusz Rosiak, autor programu Raport o stanie świata. Na pewno nie należy jeździć na wschód Demokratycznej Republiki Kongo czy na północ Nigerii. No przede wszystkim w Nigerii na północy trwa rebelia Boko Haram i zresztą to nie są rejony wakacyjne, powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli już ktoś chce do lasów Virunga pojechać, gdzie są goryle, to prawdopodobnie pojedzie do Rwandy albo do Ugandy. Te kraje są bezpieczne. Po drugiej stronie granicy, po granicy Kongo, można tego tak samo oglądać. Gdzie w tym momencie są ostrzeżenia przed podróżowaniem? W tej chwili w przypadku Egiptu, Tunezji odradzamy podróże, w przypadku Maroka ostrzegamy przed podróżą. Oczywiście trzeba pamiętać o zamachu terrorystycznym na Muzeum Bardo w Tunezji w 2015 roku, gdzie zginęli Polacy. No, jeśli chodzi o Afrykę subsaharyjską, Etiopię, ostrzegamy przed podróżą w związku ze stanem wyjątkowym i niestabilną sytuacją. Jeśli chodzi o Tanzanię, brak ostrzeżenia, ale zwracamy uwagę na napiętą sytuację na Zanzibarze. Jeśli chodzi o Kenię, ostrzegamy przed podróżą, między innymi w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Afryka to jest też takie miejsce, gdzie czasami coś się zadzieje nagle, bo wspomniała pani o Kenii, a jeszcze kilka lat temu tam było kilka takich sytuacji niebezpiecznych, były zamachy. Obecnie w Kenii sytuacja jest stabilna. Kenia jest bezpiecznym krajem i zawsze była bezpiecznym krajem. No to jeśli chodzi o zamachy, to jest to samo pytanie, czy należy jeździć do Paryża albo do Brukseli. W Nairobi był jeden zamach w ciągu ostatnich lat. W Paryżu było więcej. To jest pytanie o to, na ile czujemy się świadomi tego, co tam robimy, na ile znamy teren. Jeżeli ktoś pojedzie na safari do Kenii czy do Tanzanii, to nic mu nie grozi, ponieważ autobusem zostanie dowieziony na miejsce i będą go woziły samochody bez przerwy. RPA to też bardzo popularny afrykański kierunek. RPA jest krajem bezpiecznym, demokratycznym i swobodnie można po nim podróżować. Z tym, że jest to kraj, w którym panuje dosyć wysoki poziom przemocy pospolitej. Z tym, że pamiętajmy o tym, że te wyjazdy zwykle są zorganizowane w taki sposób, że turyści są przewożeni autobusami na safari i odwożeni po safari na lotnisko, więc może można powiedzieć, że z normalnym życiem mają niewielki kontakt. Aktualne ostrzeżenia dotyczące nie tylko Afryki znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przed wyjazdem warto też sprawdzić, co dzieje się w kraju, do którego się wybieramy, a o podróże do Afryki pytała Izabela Woźniak. Obiecałem Państwu dziś już po szóstej, że zajrzymy na pewno do prasy ukraińskiej. To jest ten moment, w którym łączymy się z Kijowem. Paweł Buszko, dzień dobry. Dzień dobry. Otóż ukraińskie środki masowego przekazu informowały wczoraj szeroko o akcie wandalizmu uczynionym na podkijowskim cmentarzu w Bykowni. Przypomnijmy, nieznani sprawcy namalowali tam czerwoną farbą wielkie napisy SS Galicien i OUN UPA oraz wulgarne słowa. Profanacji uległ zarówno polski cmentarz wojenny, jak i pomnik poświęcony ukraińskim ofiarom stalinowskich zbrodni. Elektroniczne wersje gazet informowały szeroko o polskich reakcjach na incydent, ale też o oficjalnych reakcjach w Kijowie. Jak czytamy, ukraiński MSZ potępił akt wandalizmu. Szef MSZ Paweł Klimkin nazwał sprawców No i chyba straciliśmy połączenie z Kijowem. Paweł Buszko. Będziemy jeszcze próbowali się połączyć i porozmawiać o prasie. Między Polakami a Ukraińcami. Wydania internetowe przytaczają te wypowiedzi. Tymczasem... No, chyba jednak się nie uda. Za 8 minut będzie 8.